Ізяслав і Борчислав. Життя в розлуці. Ви пам'ятаєте, як князь Володимир відправив Рогнеду і малого Ізяслава з Києва на Радзіму? Для вигнанників побудували город Ізяслав, названий так на ім'я князєвича. Але жорсткий київський володар розлучив маці з сином. Ізяслава завезли в Полоцьк, і більш Рогнеда його ніколи не бачила. І навільми сумувала по сині, який колись врятував її від смерті. Однак Володимир загадав не відпускати Рогнеду у родний город. Тим часом спалений і розрабований Полоцьк уже узнявся з попелища. На високім березі Дзвіни полоцькі майстри знов побудували могутні драуляні стіни. За ними стояли доми багатих людей. Там жив князь Ізяслав. Він так само надто тужив по своїй матці. З вікна Ізяслав бачив, як по широкій Дзвіні пливуть під вітрозями пригожі купецькі кораблі. Хлопчику хотілося стати вольним, як люди на гэтых кораблях, де представлені Володимиром слуги мели загад у день і вночі сачить за Рогнединым сыном і ні на крок не отпускать його от себе. Князя Володимира у Полоцьку так ненавиділи, что незнатные, непростые люди довго не давали своїм сынам гэтага імя. Не називали Володимирами і полоцьких князьов. Перший білоруський освітник. Рогнедин син рано навучився читати і писати. З дитинства він більш за все любив бавити час з книгами. Зрабіўшыся дарослым, князь Ізяслаў пачаў клапаціцца пра тое, каб грамаці вучыліся і іншыя палачані. Пры ім у Полоцьку з'явілася першая школка. Настаўнікамі ў ёй былі вучоныя манахі, а падручнікамі – царкоўныя кнігі. Спачатку трэба было завучыць на памяць азбуку. Літары называліся больш складана, чым цяпер. Вось вы кажаце А, Б, В, Г, а тысячу гадоў назад – ваши равнолетки услед за наставниками повторали в голос «Ас», «Буки», «Веди», «Глаголь». Якраз от старожитных назвов двух перших литеров и походит слово «Азбука». Писать тогочасные хлопчики и девчинки вучилися на покрытых воском дощечках або на бяросте, аккуратно знятых с древа ковалках бярозовой коры. Литеры выводили писалом, палочкой один конец у якой вострый, а другий тупый и широкий. Особливо зручно было писать писалом на воскованных дощечках. Коли зробиш помылку, так можно хутенько загладить воск тупым концом и написать правильно. Князь Ізяслаў почав збирать першую в Беларуси библиотеку. Книг тады было мало, и каштовали яны надто дорого. Друковать книги люди еще не умели, и кожную из них переписывали от руки. Гэта займало некалькі месяцев, а часом и годов. Наши продки писали не на паперы, а на пергамені, які майстры выраблялі з тонкай цялячай скуры. Чарніла рабілі з адмысловых арэхаў, з адвару дубовай ці альховай кары, з жалезнай ржы. У руках перапісчык трымаў добра завостранае гусінае або лебядзінае пяро. Каб напісаныя радкі хутчэй высыхалі, іх прысыпалі пяском. Гэта была складаная і цяжкая праца, а таму перапісчыкаў вельмі паважалі і цанілі. Цудоўна сказаў пра іх наш паэт Максім Богданович. На чыстым аркушы, пад вузенькім вакном, прыгожа літары выводзіць ён пяром, устаўляючы паміж іх чорнымі радамі чырвоную страку, усякімі цвітамі, разнакалёрнымі галоўкамі звяроў і птах нявіданых з пляценнем завіткоў, ён пакрашае скрозь, даволі ёсць знароўкі, свае шматфарбныя застаўкі і канцоўкі, і загаловкі ўсе. Нема куды спяшыць. Парой ён спыніцца, каб лепей завастрыць пяро гусінае і гляне. Светла сонца стаўпамі падае праз вузкае ваконца, і круціцца ў іх прыгожы лёгкі пыл. Як сіневаты дым нявідзімых кадзіл, рой хмарачак плыве шырокімі кругамі, у небе ластаўкі шыбаюць над крыжамі, як жар гарашчымі, а тут, каля вакна, малінаўка пяе і стукае жаўна. І зноў ён схіліцца, застаўку зноў выводзіць неяркім серабром. Нячутна дзень праходзіць. Магчыма, кнігі перапісваў і сам князь Ізяслаў. Летапісы называюць яго кніжнікам, а мы – асветнікам. Асветнік – гэта чалавек, які дбае, каб ягоны народ быў пісьменны, любіў кніжнае слова, жыў у добрай згодзе. Полацкі князь Ізяслаў быў першым беларускім асветнікам. Надзея палачанаў. У князя Ізяслава падрастаў сын Брачыслаў. Паводле старога звычаю, крывіцкія князі ў 3 гады садзілі сыноў на каня, у 7 гадоў аддавалі ў навучанне грамаці, а ў 12 бралі на вайну. Ізяслаў паспеў толькі навучыць хлопчыка ездзіць на кані, даў патрымацца за меч, ды паслухаў, як жвава малы чытае рукапісную кнігу. Узяць князевіча ў паход ён ужо не змог. Князь Ізяслаў памёр у маладыя гады. Шмат хто з палачанаў думаў, што яго атруцілі падасланыя Владзімірам людзі. Магчыма, так і было. У Кіеве баяліся, што полацкае княства зноў стане свабодным. Брачыслаў застаўся сіратою. Ён быў адзіным жывым Рагвалодавічам, нашчадкам першага ўладара нашай старажытнай дзяржавы Рагвалода. Полацак бярог свайго маленькага князя і глядзеў на яго з вялікай надзеяю. Выхоўваць хлопчыка даручылі самым мудрым і паважаным баярам. Яны не шкадавалі сіл на тое, каб Брачыслаў рос дужым і спрытным, разумным і справядлівым, каб больш за ўсё на свеце любіў полацкую зямлю. Кожны дзень юны князь садзіўся на каня, займаўся практыкаваннямі з мечам, вучыўся кідаць дзіду і страляць з лука. Палачане марылі, што Брачыслаў разаб'е ворагаў і верне іхняму княству незалежнасць. Бітва на рацэ Судомі. Князь вырас і стаў добрым палкаводцам і мудрым палітыкам. У гэтым часе ў Кіеве валадараў Уладзімераў сын Яраслаў. Яму дужа не падабалася, што полацкае княства набірае сілу і ўжо не выконвае ягоных загадаў. Кіеў задумаў напасці на Полацак. Брачыслаў даведаўся пра гэта ад верных людзей і сабраў баяраў на раду. Палачане вырашылі не чакаць з'яўлення небяспечнага ворага на сваёй зямлі, а самім ісці ў паход на Новгарад, які належаў кіеўскаму князю. Аднаго разу полацкае войска быццам з-пад зямлі вырасла перад магутнымі новгарадскімі сценамі і ўзяло горад штурмам. Брачыслаў завалодаў усім суседнім княствам і паставіў там сваіх намеснікаў. Дачуўшыся пра ўдалы паход Брачыслававай дружыны, кіеўскі князь Яраслаў Мудрый надта ўстрывожыўся і пачаў збіраць свае палкі. Па дарозе дадому полацкія ваяры раптам убачылі наперадзе вялікую непрыяцельскую рать. Бітва паміж палачанамі і кіянамі адбылася на беразе ракі Судомы. Кіеўскія летапісцы напісалі, што Яраслаў перамог, а разбіты Брачыслаў нібыта ўцёк у родны горад. Але гэта была непраўда. Як вельмі часта здаралася ў тыя далёкія часы, летапісец проста хацеў дагадзіць свайму князю. Пераможцам сечы на судоме выйшаў Барчыслаў. А князь Яраслаў не толькі мусіў адступіць, але яшчэ аддаў палачанам гарады Віцебскай у свят. Гэтыя гарады стаялі на важным гандлёвым шляху. Цяпер купцы, прыязджаючы праз іх, плацілі ўжо не Кіеву, а Полацку. Бітва на рацэ Судоме была ў 1021 годзе. Пасля яе Полацкае княства зноў зрабілася незалежнай дзяржавай. Полацкая дружына на чале з Барчыславам яшчэ не раз ваявала з ворагамі і вярталася да хаты з перамогай. Полацак далучыў да сваіх земляў прыдняпроўскія гарады Воршу і Копась. На поўначы Беларусі стаіць на беразе возера прыгожы горад Браслаў. У старажытнасці ён зваўся Барчыслаў у гонар полацкага князя, які заснаваў яго у часе аднаго з сваіх паходаў. У той паход разам з бацькам мог хадзіць ужо і Брачыславу сыну Сеслаў. Пазней ён стаў самым славутым і магутным полацкім князем. Нашыя продкі называлі яго чарадзеем і складалі пра свайго валадара былінай паданні, што дайшлі да сёння. Пра гэтага князя, якога людзі лічылі чараўніком, пойдзе гаворка ў наступным апавяданні. Адкажы на пытанні і выканай заданні. Раскажы пра жыццё князя Ізяслава ў Полацку. Чаму ў Полацку доўга не любілі імя Уладзімір? Каго называюць асветнікам? Чаму мы лічым князя Ізяслава першым беларускім асветнікам? Раскажы, як вучыліся дзеці ў старажытнай школе. Адкуль пайшло слова азбука? Паспрабуй намаляваць старажытнага перапісчыка кніг. Раскажы пра ягоную працу. Вывучы і раскажы на памяць верш Максіма Багдановіча «Перапісчык». Чаму палачане бераглі свайго маленькага князя Брачыслава? У якіх бітвах перамог князь Брачыслаў? Якія гарады Брачыслаў далучыў да сваёй дзяржавы? Які беларускі горад названы ў яго гонар? Якія ты ведаеш старажытныя беларускія імёны?